millor música en català. 104.6 FM, sintonitzes Ràdio Cornellà. Pintei a verde cana. Eu pintei a cana verde no travesseiro da cama. Echamos un poquillo de música, vámonos ir a las terras de Costa de Morte, me parece que por la Costa de Morte, más o menos. A Ultra Radio, ¿no? Sí, vamos a hablar pues con Monse, verso a verso. Vamos a hablar con ella. Muy buenas tardes, Monse. Hola, boa tarde. Boa tarde. ¿Cómo estamos ahí por esa costa? Concretamente, más que en la Costa de Morte, estamos en la provincia de Lugo. Ah. Sí, en Lugo, la ciudad de Lugo. Ah, na cidade de Lugo, ¿no? Sí, sí. Na sí, miña sí. Cidade. Ah, sí. Sí, eu son lucense. Son aí das terras, como digo, eu son da terra da montaña e son da terra da Carqueixa. La montaña y el mar, que tenemos una mariña. Sí, bueno, también. Preciosa. Sí, sí, sí. Sí. ¿Desde dónde son yo a mariña, una uriña, más o menos? Lugo es una provincia, exactamente. Desde la montaña hasta Rivas de Sil, en una hora y media. Sí, más o menos. Más o menos, se percorre toda la provincia. Bueno, cuéntanos, fálanos de ese proyecto que tenemos ahí, aunque sea, falaremos aproximadamente como unos 10 minutinhos, más o menos. Mira, pues verso a verso es una sesión dentro de una radio online que acaba de nacer prácticamente está en Cueiros en octubre, ¿no? Sí, a radio sí. openradio.es. Está encaminada sobre todo a entretenimiento, a cultura y a turismo. Sí, señor. Ten diversas secciones y yo, pues, esta servidora es coordinadora de verso a verso. Digamos que a mi chega, sí. A verso a verso, pues, naceu prácticamente en una cafetería. Coño. Porque yo fixera, bueno, son, humildemente digo, escritora, a ver, teño alguna aportación. Neceido, no, no, 2016, aquí un libro en solitario, pero ya tenía varios en, como coautora. Entonces hicimos una entrevista, pues Paco Nieto, una radio Lugo, un profesional de longa trayectoria, hicimos una entrevista, digamos que se debió quedar, pues casualmente, afortunadamente para mí, pues con que paramos ese día, que posteriormente, en septiembre de do año pasado, faló conmigo y faló de Open Radio, do sermolo que se estaba creando, si yo sería capaz o me gustaría llevar verso a verso. No, mira. Y entonces, pues, por supuesto, dicen que sí, que podía contar conmigo. Y para hablar un poco de lo que sería, verso a verso, pues es una sesión breve, creo que bastante gorentosa para las personas amantes de la poesía, ¿no? Sí, hombre. Es un lineal abierto a poesía desde los clásicos, pasando por todas las suas etapas recorrentes, hasta la poesía actual. Presentada, pues, la voz de poetas a consagrados de todos aquellos que están empezando a echar o su lugar no panorama literario. Entonces, digamos que la dinámica es un programa que se graba como todo sobre Open Radio, emítese una vez a semana. Entonces, consiste que yo, para ese día de semana que grabo, pues llamo a tres poetas, hombres y mujeres, depende. Sí, sí. Mestres da palabra, como digo yo. Sí, mestres da palabra, nunca me yo rendito. Artesans de fonema, sí. Sí, señor. Pídoles previamente una breve biografía, porque son programas curtos. O tema es que a poesía sabemos que non goza, por desgracia, de moitos adeptos. Sí. Entonces queremos que os que les gusta poesía sei que o van escoitar e os que non, polo menos iniciarse nun programa, nunha sesión breve, non? Sí. Máis ou menos dura cinco minutos. Sí, sí. Preparos unha entrevista breve, un breve diálogo, sí. E despois recitan poemas, sí, da súa colleita. Uh-huh. E logo hai un poema que recitan doutro poeta ou home ou muller que queiran eles, sí, sí, de calquera época, sí, actual, contemporáneo ou xa tal. E despois sempre acabamos facendo, creo que isto non pasa en ningún sitio, non se pasou, que un dueto, é dicir, que eu acabo recitando con eles un poema propios de da súa autoría, non? Sí, sí, sí, sí. Eles reparten as estrofas, sí, e cunha música de fondo, sí, pois Magadán e o poeta, o home ou muller que veña, sí, pois estamos un poeta, un poema algo, así, que da auténticamente é exactamente un galano para os sentidos. Así que cada, si sodes catro, facedes catro estrofas, non? Efectivamente, no, eu entrevisto os poetas por separado. Sí. Van vindo por separado, uh-huh, entón eles recitan catro poemas da súa autoría, uh-huh, un poema doutro poeta, sí, e un sexto poema a dúo. Uh-huh. Entón, nesta tarde facemos como se fosen catro poetas, como se fosen, sí, de, sí, catro entrevistas. Sí, sí, eu, sí, teño que ter como si, entrevistas como si viñesen en días distintos. Sí, sí, sí, uh-huh, sí, sí. Inda que sea, inda que teña ese día fale, por exemplo, pues aquela poeta, ¿no? Sí, sí. Ben ese día eu teño que dar a sensación na entrevista que son cinco días distintos, es decir, eu teño que ter unha escaleta preparada para facer unha entrevista como se viñeran cinco veces distintas. Uh-huh. Entón son 24 entrevistas. Uh-huh. Que hai que prepararlas porque son merecen. Hombre, levo seu traballo, ¿eh? Leva moito traballo porque non podes repetir, as veces mandanche unha biografía como lle pides breve, pero moitas veces non podes repetir nas cinco entrevistas a mesma biografía. Claro. Que face unha pescuda na internet que moitas veces os sorprendes porque quedaste incluso en algún evento que foron, no que un crítico literario dixera, pues, de algún poema deles, e o mencionas, pois, pues, o crítico literario, sí, neste lugar que se celebrou unha, pois, pues, o que se encantada, dixo estas palabras deste poema, e quedanse mirando, ás veces cando cerramos micros, díxeme, pero donde sacaches iso? Digo, pois, pues, da internet, xa me acordaba diso, que traballo, xa traballo, pero, claro. También, o traballo con placer, perdón. Sí. Como digo eu, o traballo de campo. O traballo de campo, e é un traballo moi placenteiro. Sí, sí, sí, hombre, sí. Se gusta, non hai nada, non sale pesado, nin sale grande. Non. Despois quedan, non en directo, despois vaise emitindo, e van quedando un podcast, é dicir, para que calquera persoa, desde calquera punto do mundo, en calquera momento, poida escoitar os podcast. Moi ben. E despois de, como tamén nos apuntaxe, que eres escritora, que escribes máis ben? Literatura, poesía? Poesía. Non? Sí, a poesía, eu son un amante dela. Sorimas Herodias se titulaba o libro que publiqué en 2016, que para que non, para explicar un pouco a traducción, sí, sería a chorima ou a alecrim e a flor do toxo, me característica, sí, da nosa paisaxe, e Herodia é tardía, entón, sí, titulei no así porque foron como unhas flores de toxiño tardías, como as, sí, miñas poesías que, sí, apareceron. Estaban aí gardadiñas, pero saíron a luz, pois, xa con 45 anos, 44 en concreto. Bueno, pois saíron. Uh-huh. Efectivamente, e aí estamos. Pois, e que máis cousas nos podes dicir? Non sei se tens algo preparado, alguna cousa que teñas en proyecto, algo así que nos podes contar. A verdade é que estamos, digamos que, cociñando sobre... Empezando, como se puxésemos unha pota a cocer e ainda, sí, non chegou a ferver de todo porque, sí, nacemos en outubro. Entón, bueno, supoño que daqui a uns meses se nos irán ocorrendo cosas polo camino. Sí, sí. Es decir, que, bueno, iso que Open Radio, para que non queira escoitar, busca, fai unha busca na Google mesmo, openradio.es. Sí. É unha radio online. Non, si eu xa estuve mirando. E bueno, que con tres piares, non, básicos: entretenimento, cultura e turismo. Emite exactamente todas as horas do día. Hai música para quen lles guste a música destos 50 hasta os 80. E despois, pues, iso, hai a parte verso verso, hai outras seccións como daquela, que é unha sección presentada por Lara Salvador, onde a xente manda fotos. Imagínate ti que nacites en Lugo, tes unha foto, pois a túa nenez, te mandas a esa a esa sección unha foto, que eran tamén pendurada no muro, no? A fábrica de das pequenas historias, hai unha xenda cultural, hai varios programas. Sí, sí. Decir que aparte teño unha rede social en Facebook para creí o grupo noso de verso a verso. Nacemos, claro, en outubro, en este momento contamos con 357 poetas. Jolín. Dos que entre eles está Óscar Souto. Hombre, Óscar é maravilloso. Non nos coñecemos en persoa, pero... No, eu tampouco coñezco en persoa, teño que coñecelo en persoa, para moito que colabora así con nós noutro programa que facemos, que é noutra emisora, en Radio San Boi, que se chama Galegos no Baix, porque estamos no Baix Llobregat, sí. E entón, pois, tamén colaboro con nós de cando en vez. Pois eu púsome en contacto, si falo habitualmente, podo que falo con 353, teria que ter eu aparte traballo de normalizadora lingüística na administración, en fin, isto é un ocio, pero si o que comenta así, que dá moito traballo e queres cumprir puntualmente con toda a xente que, que ten tanto afán e tantos azos por participar. Desde logo, o facho da poesía non é que vive viva, é que gosta de moi boa saúde. A poesía, eu digo a veces que, por exemplo, non sei, ou a mellor nos parlamentarios, a veces digo, se dixera isto en son de poesía, dicilo con outro tono, non entraría mellor que non esta rabia que se leva dentro. Efectivamente, se a política se vestise de poesía, sería contraste de festa. Sí, por iso digo, a veces digo, hasta os mesmos cativos, cando lle dices la cousa en son de poesía, se lle quedan mirando e eu penso que están recollendo aquelo. Sí. Son moi agradecidos, porque, as programacións didácticas nos centros escolares, non pode dar moita cabida a poesía, pero... eu fun a dar algún taller de poesía, temos que desbotar a idea de que de cos pequenos non lles gusta a poesía. Sí que lles gusta. Hai que saber ya servir en plato de postre. Nunca mellor dito. Pois moi ben. Pois, Monse, que foi un placer terte aquí. En fin, que seguiremos. Xa te chamarei e conversaremos, a ver se para outro programa que temos, a ver se tes un oquiño e podemos falar. Por supuesto, eu quería acabar recitando un poema. Nos encantados. Quería saber tamén, aparte, como se chama esa voz femenina tan doce que fala por atrás. Laura. Bueno, pues como estaba escuitando, mira, vou recitar un poema que para mí se pode aplicar o termo un fetiche, porque Rosalía de Castro, a nosa romántica do desanove, show o legado e trascende ata os nosos momentos, sobre todo porque aparte falou moito da emigración e isto creo que falando cunha radio que ten como principais ointes persoas que por circunstancias da emigración precisamente tiveron que emigrar, en concreto. Teño familia ali, entón creo que os galegos cando temos unha calidade que non se si é boa ou mala, pero temos moito apego ás costas, incluso cando temos unha mágoa, unha pena, sufrimos por tela, pero cando non la quitan, sufrimos por non tela. Sí, señor. Entón, aquí hai un poema que unha vez tiven un cravo. Sí. Así que, sí, cando me dea de paso, pois, cando queiras. Que che van poñer un pouquiño de música de fondo, e así, pois, parece que está máis adubiada. Moitas gracias. Aunque a tua voz é preciosa. Eso. Si ya nos está aquí Coeli sí. preparando, pues sí. cando queiras ya podes comenzar. Poema Una vez tiré un cravo, Rosalía de Castro. Una vez tiré un cravo, grabado no corazón. Y eu no me acordo si era aquel cravo de ouro, de ferro ou de amor. Só eu sei que me fixo un mal tan fondo que tanto me atormentou que eu día e noite sin cesar choraba cal chorou Madalena na pasión. Señor que todo poderes, pedinlle unha vez a Dios, daime valor para arrincar dun golpe cravo de tal condición. E deumo Dios, arrinqueino, mais quen pensara, despois xa non sentín máis tormentos, nin soupen que era dolor. Soupen só que non sei que me faltaba, en donde o cravo faltou. E seica, seica tiven soidades daquela pena, bon Dios. Este barro mortal que envolvo escrito, que no entenderá, Señor. Rosalía de Castro, Follas Novas, 1880. ¡Ay, qué precioso! Eu non coñecí... ¿Cómo recita? ¿Cómo recitas, sí, no? Monse? Desde logo, unha beleza. Unha beleza, desde logo. Moitas grazas. Unha beleza. Cabe deixar o meu poema e tamén como se recita. Como se recita. Eu, por exemplo, non sei facer tan ben como a ti. Non, non. Pero... Nada, hai que aprender a recitar. Sen falar, sen palabras. Como se... intentando interiorizar... eso que non estou dando lecións de nada, intentando interiorizar sí. un poema con un linguaxe non verbal, sí. facéndose un pouco transmisora do que quería decir ese poeta ou esa poeta nese momento. Sí. E cando xa se fai, de feito estaba recitando en de pé, porque non sei sí. facer sentada. Sí. No, é como quizás sale mellor. Hay como exactamente, sí, hay que sí. interiorizarlo. Bueno, o poeta decía Luis Pimentel, un poeta de Lugo, sí. decía o poeta es un mestre sin ira, es decir, que efectivamente pues... ensina y transmite. Pois moi ben, Monse, foi para nosotros desde logo unha grandísima beleza, unha grande suerte, sorte de terte aquí, pois aquí desde Barcelona e esa voz que nos veu desde Lugo. Desde as terras da muralla. Sí, señor. Que esperamos que veñas visitarnos, bueno, e a sí, Laura sí. tamén, cando... Hombre. Cando que irades. Cando que irades. Entonces, tedes que chamarme. Tedes sí. aquí... tedes un lugar na miña casa, por suposto. Graciñas, igual que a ti tamén podes vir, sí, ¿no? Sí, tamén podes vir. Teño familia aí, tócame a min aí. Tócame a min. Sí, ¿no? Bueno, sí. xa falaremos, xa iremos, como dicía miña avoa, deixa andar o can coa roca. Efectivamente. Pois, moi ben. Pois moi ben, Monse, unha aperta moi forte. Unha aperta para vosotros e para todos os convecinos galegos e galegas paisanos de Galicia que están ali. Pois moi ben. Unha aperta. Unha aperta, Monse. Que te despedimos con música.